चार लोग मिलके सिर्फ दावत के लिए निकल जाए ना, या समझें कि दो चार फैमिलीज मिलके पिकनिक पे चली जाए। देखिए जरा, हर मोड़ पे सब्र करना पड़ेगा। कहीं एक रुक गया तो उसकी वजह से दूसरों को इंतजार करें, कहीं दूसरा है तो उसका मसला। अब एक को भूख लगी तो कहीं दूसरे को नहीं, एक चलना चाहता है दूसरा रुकना चाहता है, एक को खाना खाना है तो दूसरे को रेस्टरूम में जाना है। इज्तमाई जिंदगी सब्र का तकाजा करती है। वो लोग जो अकेले रहते हैं वो ज्यादा मुतमईन जिंदगी गुजारते हैं, वो लोग जो फैमिलीज के साथ रहते हैं वो उनको ज्यादा सब्र करना पड़ता है। और वो सब्र जो इंसान अपनी पसंद से चाहे, अल्लाह के रास्ते का सब्र, अल्लाह के दीन के रास्ते का सब्र, असल में यही है वो पैमाना जिस पर शख्सियात परखी जाती हैं। आप कितना कहाँ परखे जाते हैं, आपका मुकाम कब बनता है रब के रास्ते में, जब आप मुश्किल वक्त में जम जाएं। और मुश्किल वक्त में जमना कब आता है, जब आपके अंदर शौर हो। इसलिए अपने अंदर ये चीजें तैयार करनी है। जितना ज्यादा आप देखिए कि हम अच्छे लोगों की सोहबत में रहेंगे ना, उतना सब्र आएगा। मसलन आप देखिए कि यहाँ नबियों के साथ की बात है ना, कातला माहू, तो माइयत की बात है। जब भी कोई हक की बात करता है ना, खासतौर पे अंबिया कराम, उनके पास तो अल्लाह ताला की तरफ से बराह रास्त एक पैगाम आता था ना, वो उस चीज को वैसे ही महसूस करते थे जैसे कि होना चाहिए। अब उनके अंदर एक अट्रैक्शन होती है। अब जब वो बुलाते हैं ना, तो लोग जिनके अंदर एक अच्छा मिलान पाया जाता है, जो एक इंक्लाइन करते हैं हक को, वो उनके गिर्द जमा होने लगते हैं। यानी आप सोचिए कि एक शख्स, उसके हक है, हक को आप ऐसे महसूस करें जैसे कोई मैग्नेट है। अब कुछ रूहें ऐसी होती हैं जो बड़ी तरसी भी होती हैं, प्यासी होती हैं, वो सच्चे दिल से चाहती हैं कि हम इस जिंदगी को जाया होने से पहले किसी काम में लगा लें। वो जो ही हक देखते हैं ना, तो वो नबियों के गिर जमा होना शुरू होते हैं या दीन वालों के गिर जमा होते हैं। अब जितने वो उसके करीब आते जाते हैं ना, उतनी ही ज्यादा उनके अंदर अट्रैक्शन बढ़ती जाती है, वो जुड़ते जाते हैं। मेरे तसव्वुर में आ रहा है कि मैग्नेट है और इसके इर्द गिर्द लोहे चून है। आप देखिए, आप जरा से रखें, थोड़ी ही हिलाने की देर है, वो सारे का सारा आगे चिपकता जाएगा। जितना आप उसके करीब होंगे ना मैग्नेट के, उतना ज्यादा असर ज्यादा होगा। इसी तरह वो लोग जो हक वालों के करीब रहते हैं ना, वो ज्यादा अच्छा सबक लेके जाते हैं। वो लोग जो दूर रहते हैं ना, वो उस जोन में आते ही नहीं। बस आप देखिए कि कभी कोई दर्स में आता है ना, तो मैं उनको कहती हूँ आप आगे आके बैठे। लोग हमेशा कहाँ आके बैठना चाहते हैं, दीवार ढूंढते हैं, दूर बैठे तो बैठे रहे। वो उस वक्त भूल जाते हैं कि हम सामने बैठने के लिए और सामने देखने के लिए तो आए हैं, लेकिन उस वक्त शैतान फिर किस चीज में डाल देता है, दौफ में। वमा दाउफू, नहीं कमर थक जाएगी, नहीं पीछे बैठ जाते, नहीं फिर हरकत करेंगे तो दिखेगी, और हरकतें तो हमने करनी है। शैतान इस तरीके से अजर जाया करवाता है कि इंसान करीब आके भी हक को नहीं पाता। कई चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान को डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं, उसको अपने से अलग नहीं करता। क्यों? कि मैं दूसरी जगह भी अवेलेबल रहना चाहता हूँ। हम क्या चाहते हैं कि हम दीन का काम करें भी और किसी जाब्ते और किसी असूल को कबूल ना करें। बच्चा है गोद में, नहीं ये कुछ नहीं कहेगा, हालांकि वो क्या हुआ, वो आपकी कमजोरी बन गया, उसने आपकी तवज्जो ले ली, उसने आपको यकरुखा नहीं होने दिया, और नतीजा क्या है कि माइयत नहीं होती। फिर एक और चीज देखिए कि सब साथ रहने वाले भी एक जैसे नहीं होते। जो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का मुकाम था, वो दूसरे सहाबा को नहीं मिला। आपकी 11 बीवियां थी, लेकिन जो मुकाम आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को मिला, वो किसी और को नहीं मिला। बिल्कुल इसी तरह साथ रहने वाले, साथ काम करने वाले भी हमेशा एक असर में नहीं रहते। तलब पाई जानी चाहिए, जितनी तलब ज्यादा होगी ना, उतना ही फायदा होगा। बस आप देखिए कि एक मैग्नेट है, आप उसके इर्द गिर्द कॉटन रख दें, कुछ कशिश आएगी? लकड़ी रख दें, पत्थर रख दें, नहीं। छिपकेगा कौन, जुड़ेगा कौन? जो आयरन होगा, फौलाद होगा, बुलंद हिम्मतों वाला होगा, जिसके अंदर तलब होगी वही आएगा। अब आप देखिए कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम नबी थे ना, हक था ना, लेकिन माहू में उनकी अपनी बीवी शामिल ना हो सकी, उस पैगाम के रास्ते में रुकावट बन गई। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, हजरत नूह का बेटा, तो क्या पता चला कि मैयत में खानदानी कुर्बत भी लाजिम नहीं। क्या आप जरूर एक ही खानदान से हों, फिर भी आप उसका असर लेंगे। बाज दफा अपने पेट के बच्चे जो हैं वो असर नहीं लेते। वजह क्या है? एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। जितना ज्यादा मिजाज के अंदर एक्सेप्टेंस होगी ना, उतना ही ज्यादा इंसान हक से फायदा लेता है, फिर उतना ही फायदा लेगा। अगर हम सब चाहते हैं ना कि हमारे अंदर से ये तीन चीजें निकल जाएं, पहले तो अपने आप को पूछिए, क्या मेरे अंदर वाहन है, दोफ है, इस्तकानत है? अगर है, फिर अगला सवाल पूछिए, क्या मैं इसको निकालना चाहती हूँ, मैं खत्म करना चाहती हूँ इस चीज को अपने अंदर से? ठीक है, निकालना चाहती हूँ। फिर पूछिए, क्या फिर इस रास्ते के लिए जो मुश्किलात आएंगी उसके लिए तैयार हूँ? फर्क है ना। आप देखिए कि उन्हीं महफिलों में जहां अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु बैठते थे, वहां बाज़ औक़ात मुनाफिकीन भी बैठते थे, लेकिन मैयत नहीं मिली, साथ नहीं मिला, क्योंकि मोटिव एक नहीं था। वो आते थे आपकी जुबान के एक एक लफ्ज को चुनने के लिए, और वो आते थे तनकीद करने के लिए। तो जरूरी नहीं कि इंसान इस रास्ते पे चल भी पड़े तो मंजिल पे पहुंच जाए। कई लोग घर से निकलते हैं लेकिन मंजिल पे सारे नहीं पहुंचते। मैं क्यों छोड़ते हैं? मैं हमेशा सोचती हूँ इस बात को। किसी से आप मिलते हैं, वो कहते हैं मैंने 10 पारों पे छोड़ दिया, कोई कहता है मैंने 4 पढ़े तो छोड़ दिया, फिर शुरू किया, फिर शुरू किया। एक बहन थी तो वो तो कहने लगी, मैंने शुरू पता नहीं 10 दफा किया हुआ है, पहली दफा 4 पारों पे छोड़ा, दूसरी दफा 6 पे, 10 पे। वो बिचारी अभी तक 15 पारों से ऊपर ही नहीं बढ़ी, और कई साल की मैयत है। वजह क्या है? इस्तकानत नहीं है। इस वक्त हमारे सामने कोई मैदान जंग नहीं है, लेकिन मैदान अमल तो है, मैदान इल्म तो है। जब तक जमेंगे नहीं, काम नहीं होगा। आप बर्फ बनाते हैं ना, पानी को एक खास सांचे में डालते हैं, फिर जम जाता है। आप पानी का एक ग्लास पकड़ें और अपने फ्रीजर में डाल दें, क्या उस बर्फ से आप कुछ लेंगे? नहीं। वो क्यों? वो तो फैल गई, वो तो पूरी जगह, वो तो आपके अंदर रखे हुए खानों को खराब कर देगी। लेकिन जब आप एक सांचे में डाल के उस पानी को रख दें, तो एक खूबसूरत शेप वाला, एक काबिले इस्तेमाल बर्फ का टुकड़ा मिलेगा। तो लिहाजा जमना है। इल्म ऐसा नहीं लेना कि सिर्फ आपकी किताबों में उसका असर रह जाए। अहादीस को, कुरान की आयतों को अखबार की तरह नहीं पढ़ना, असरात नहीं होंगे। हालांकि आप अखबार पढ़ते हैं ना, उसका भी असर होता है, दिल अजुर्दा होके उठते हैं, दिल दुखी हो रहा है। जब इल्म की महफिल से इंसान इस हाल में उठ जाए ना कि दिल की दुनिया में कोई तब्दीली ना आए, तो फिक्र की जरूरत है कि हमारे अंदर फर्क क्यों नहीं आ रहा, तब्दीली क्यों नहीं आ रही। आज कई लोग साल से इल्म के साथ जुड़े हुए हैं, अमल बराबर नहीं। वजह क्या है? कि वो मैयत नहीं, वो साथ नहीं। बाज दफा इंसान बात गौर से नहीं सुनता, बाज दफा इंसान ऐब चीनी में रहता है। किसी ने अपनी बात शेयर की कि उनको हर एक से गिला है, फुलां जगह पढ़ा तो इसलिए छोड़ दिया कि ये बात बुरी लगी, दूसरी जगह गए वहां थोड़े दिन पढ़ा तो ये बात अच्छी नहीं लगी तो छोड़ दिया, और आज तक वो पढ़ नहीं पाए। और हर बात का जवाब क्या है कि इल्म वालों में और दीन वालों में तो ये होता है और वो होता है। देखिए, फरिश्ते तो आएंगे नहीं, ना कोई बन सकता है। आपको ज्यादा खराब में से कम खराब को ले लेना है। जब आप इंसानों के ऐब चुनेंगे ना, तो आप अपने लिए दलील लेंगे, जैसे आज हमारी अक्सरियत ने ली हुई है। इल्म वाले बहुत लड़ते हैं, चलो हम नहीं पढ़ते, ये बड़ी बात करते हैं इख्तलाफात पे, हम नहीं जा रहे खुतबों में। नहीं, जितना इंसान इस चीज को अपने फायदे के लिए लेगा ना, तो बात बनेगी। वकाई मिन नबीन कातल माहु रिब्बियून कसीर। अल्लाह वाले हमेशा इज्तमाई काम करते हैं, इनफरादी कोशिशें नहीं कि जिधर मुंह उठाया चल पड़े, सर उठाया तो चल पड़े, एक ऑर्गेनाइज वे में काम करते हैं। फिर उसके रास्ते के अंदर जो मुश्किलात आती हैं उसके ऊपर जम जाते हैं, फिर तब्दीलियां आती हैं। ऐसे लोग अपनी इस्लाह के और वो लोग जो इस मैयत में नहीं आते ना, वो सिर्फ दूसरों पे तनकीद करते हैं, और नतीजा क्या है कि खुद इल्म से कोरे होते हैं, अलग होके बैठ जाते हैं। तो लिहाजा अपने अंदर से हमने इंशाल्लाह तआला ऐसी खराब चीजों को निकालना है। जितनी तमन्ना अंदर रखेंगे ना हक का साथ पाने की, पूछे अपने आप से क्या मैं चाहती हूँ कि मेरे अंदर भी ऐसी सिफात आ जाएं जो हक वालों की होती हैं, नबियों वाली आ जाएं, मेरी जिंदगी बदल जाए, मेरा हाल ये ना हो कि 10 साल के बाद भी मैं टेढ़े का टेढ़ा ही रहूं। तो फिर इंशाल्लाह दुआ मांगेंगे रब से, फिर इंसान को अल्लाह ताला रास्ते दिखाता है। हैरत होती है ना ऐसे लोगों को जो दीन के साथ जुड़ने के बावजूद भी शराब नहीं छोड़ सकते, गीबत नहीं छोड़ सकते, खुदनुमाई नहीं छोड़ सकते। क्यों? कि अभी अंदर हक आया ही नहीं। तो इसके लिए अपने ऊपर जबर की जरूरत है। कुछ तरीके अल्लाह ताला देता है जिनकी वजह से ये अपने अंदर से वहन, दोफ और इस इस्तकानत को निकालना है। देखिए, एक होता है इस्तकामत और एक है इस्तकानत, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि अपने अंदर इस्तकामत लें। फिर आप देखिए कि ये जो इल्म का रवैया ना, ये जो मैयत हो रही है, हमारा ये सारा काम शुरू ही इल्म से होता है। ये मुख्तलिफ मराहिल से गुजर के मिलता है। आपने कितना लिया, आपने कहाँ से लिया, पहली दफा लेने से इतनी बात नहीं बनती, दफा लेनी पड़ती है। वो मराहिल लिखाऊंगी कि पहले दर्जे पे इंसान जब इल्म लेता है ना, तो ये सिर्फ उसकी अपनी जात के लिए भी काफी नहीं होता। कुछ लिया, कुछ छूटा, कुछ लिया फिर छोटा, फिर दूसरी दफा लेता है तो थोड़ा सा अपनी जात के लिए काफी होता है, फिर तीसरी दफा लेता है तो अपने करीब वालों के लिए फायदेमंद होगा, चौथी और पांचवी दफा फिर जाके इंसान दूसरों को देने के काबिल बनता है। आज हमारा हाल क्या कि एक दफा पढ़ने के बाद हम सोचते हैं कि हमें पढ़ाना आ सकता है। देखिए, आप दूसरों की बातों को सुन के नोट करके आगे पेश तो कर सकते हैं, लेकिन जो चीज आपके अपने अंदर नहीं उतरी ना, आप दूसरों को नहीं दे सकते। खाना पेट में जाता है, हजम होके जिस्म का हिस्सा बनता है ना, तो ताकत मिलती है, और अगर वही खाना चंद घंटे बाद कह कर दिया जाए ना, तो बदबू फैलाता है। माजरत के साथ, ऐसा इल्म जो आपके अपने अंदर नहीं उतरा, आप दूसरों को देंगे तो वो कह करने के काबिल है। इस इल्म को अपने अंदर उतारना है, उसके लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है, कुछ हिम्मत पैदा करने के लिए नफ्स पे रुकावटें लगानी पड़ती हैं, खाने पीने को देखना पड़ता है, अपनी जिंदगी से कुछ जड़ी बूटियां और ऐसी बेकार चीजों को निकालना पड़ता है, फिर इंशाल्लाह फायदा होता है। कैसे बुलंद हिम्मती आए, ये वाहन कैसे निकले, यहाँ बात करते हैं उस दुआ पे। हमारे पास जब अपने असबाब नहीं रहते, तो फिर हाथ उठ जाते हैं रब की तरफ कि वमा काना कौलहुम इल्ला अन कालू रब्बना अग़फिर लना ज़ुनूबना। ए हमारे रब, गुनाह माफ कर दे। हैं बड़े कमजोर, हैं बड़े छोटे, इरादे बड़े कामों के किए हुए हैं, लेकिन हम छोटे हैं। काम बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन दामन दागदार है, तू पाक कर दे। हम तेरे दीन को अपनी जिंदगी का मिशन बनाए हुए हैं, लेकिन तू हमारे लिए आसानियां कर दे। और जो रास्ते के गुनाह हैं, जो दब्बे हैं, इनको मिटा दे। बस अब तक दामना और हमारे कदम जमा दे। हिम्मत बड़ी कमजोर है, फौरन फिसल फिसल जाते हैं। वद्सुरना लिल काफिरीन, काफिरों पे मदद कर दे हमारी। मांग के देखिएगा आज, यानी आज के सबक से जो हमने अपने लिए थीम लिया, वो यही लिया कि रब के सामने टूट टूट के रोना है, गिड़गड़ाना है। ए अल्लाह, मेरी जात को पाक कर दे, ये गंदगियां, ये बीमारियां जो मुझे जर्म्स लगे, इससे मुझे आजाद कर दे। निकाल मेरे दिल से ख्वाहिशात की मोहब्बत को, निकाल मेरे दिल से रियाकारी को, शोहरत को, बड़ा बनने की ख्वाहिश को, नुमाइश को, एक एक ख्वाहिश पे मरमर जाने को निकाल। आप देखें आपका दिल खुल जाएगा, फिर आप एक नई सोच के साथ जिएंगे, और जब गुनाह माफ होते हैं ना, तो आपको खुद उसका असर अपनी तबीयत पे नजर आएगा। गुसल करने से पहले की कैफियत और उसके बाद की कैफियत में फर्क होता है ना। आप हल्का फुल्का महसूस करते, मैल उतर गया। इसी तरह जब अल्लाह तला बंदे के गुनाह माफ कर देता है ना, तो आपको अपनी तबीयत हल्की फुल्की दिखती है। गुनाहों से जो असरात दिल पे आते हैं ना, तो 25 पॉइंट्स नोट किए थे हमने कि गुनाह दिलों को कैसे जिस्म को दागदार करते हैं। इंशाल्लाह आप महसूस करेंगे उसमें से एक एक असर फिर छूटने लगता है। अहमुल्लाहु सवाब दुनिया, दुनिया का सवाब मिलने लगता है। कैसे होता है कि पहले गुनाहों को अल्लाह ताला माफ कर देता है, फिर दूसरी बात नेकियां करने का शौक लग जाता है, फिर इसी तरह दुनिया में अल्लाह ताला एक्सेप्टेंस डाल देता है, पुरसुकून जिंदगी देता है, फिर इसी तरह दुनिया में क्या है उसका जिक्र खैर होने लगता है, वो एक बामकसद इंसान बन जाता है, नफा बख्श इंसान बन जाता है, उसकी जात से लोगों को फायदा होता है। वह हुस्न सवाब इल आखिरा, और आखिरत का सवाब तो बहुत ही प्यारा है। वो क्या है जो किसी ने देखा नहीं, जो किसी ने सुना नहीं। आखिरत के सवाब में क्या आएगा, हिसाब किताब से पाक होना या आसान हिसाब का लिया जाना, बिना ने माक्षर की शिद्दतों से महफूज होना, पुल सरात से आफियत से गुजार दिया जाना, और जहन्नुम में दाखिल किए बगैर जन्नत मिल जाना, और जन्नत में रब का दीदार और रब की रजामंदी। वाह हुस्न सवाब इल आखिरा, कितना खूबसूरत सवाब है आखरत का। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला मुहसिनीन को पसंद करता है। कौन होते हैं मुहसिनीन? इस रुकू के नाते से मुहसिन कौन है नोट करते हैं। किन को अल्लाह ताला मुहसिन कहता है? जो मुश्किल हालात में दीन को नहीं छोड़ते, जो नेकियों के इरादों को बस इरादे ही नहीं रखने देते, अमल भी शुरू कर देते हैं। और मुहसिन कौन है? जो जोफ का शिकार नहीं होते। और मुहसिन कौन है? जो हक के मुकाबले में इस्तकानत नहीं, इस्तकामत दिखाते हैं। और मुहसिन कौन होते हैं? सबर करने वाले, जिनकी जिंदगी रब चाही जिंदगी होती है। और मुहसिन कौन होते हैं? जो तकदीर को मान जाते हैं, झगड़ते नहीं, जो मौत और हयात के साथ नहीं उलझते, यानी उसको अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक मान जाते हैं। और मुहसिन कौन होते हैं? जो शख्सियात के पीछे नहीं, दीन के पीछे लगते हैं, जिनको अपने ईमान की फिक्र ज्यादा होती है इस बात से कि ये चीज कह कौन रहा है और कर कौन रहा है। ऐसे ही लोगों को फिर अल्लाह पसंद करता है। अपने आप को पूछ लेते हैं, क्या मैं मुहसिना हूँ? क्या मेरा रब मुझे पसंद करता होगा?